Cuibul de vipere. Pista 12. La capătul scărilor, Genevieve, care mă condusese, m-a dojenit cu asprime pentru că ațățasem pasiunea Janinei. Dacă ar izbuti să scape de acest individ, recunoaște că n-ar fi mare pagubă. Vom găsi oricând o posibilitate de anulare a căsătoriei și cu averea ei, Janine se va căsători făcând o partidă splendidă. Mai întâi însă trebuie să scape de el. Și tu, care nu-l puteai suferi pe Fili, te pui acum să-l lauzi în fața ei. A, nu, să nu se ducă mai ales la Calais. Ar veni înapoi într-un hal fără de hal. Aici vom izbuti până la urmă să o sustragem gândurilor ei. E numai să nu se prăpădească, mă gândeam. Sau să trăiască nefericită, cu o durere mereu vie și pe care nici scurgerea vremii n-o va alina. Poate că Janine făcea parte din acea categorie de femei pe care un avocat bătrân le cunoaște foarte bine. Acelea la care speranța e ca o boală de care nu se vindecă și chiar după 20 de ani se mai uită încă la ușă cu privirea unui animal credincios. Am intrat apoi în camera în care Janine rămăsese așezată și i-am spus: când vei voi, copila mea, vei fi întotdeauna binevenită. Prin nimic nu m-a lăsat să înțeleg că m-ar fi auzit. Genevieve s-a întors și m-a întrebat cu un aer bănuitor: ce-i spui? Mai târziu am aflat de acuzația că aș fi răscolit-o în acele câteva secunde pe Janine și că m-aș fi distrat vărându-i fel de fel de idei în cap. Iar eu, când coboram scara, mi-am reamintit cuvintele pe care mi le-a strigat. Ia-mă cu dumneata! Mă rugase să o iau cu mine. Din instinct rostisem despre Fili vorbele pe care simțea nevoia să le audă. Eram primul poate care n-o jignise. Treceam prin acest bordo luminat într-o zi de lucru. Trotoarele de pe calea Independenței, umede de ceață, luceau. Nu eram trist. Cineva mă auzise, mă înțelesese. Ne-am regăsit, am izbândit. Dar cu Genevieve nu reușisem. Prostia ei, fără margini, mă depășea. Te poți apropia cu ușurință de sufletul unui om trecând peste nelegiuirile sau obiceiile lui cele mai condamnabile, dar vulgaritatea e de netrecut. Atâta pagubă. Mă voi resemna. Nu se poate sfârma într-o clipă ce s-a cimentat de veacuri. Aș fi foarte fericit dacă aș reuși să-mi apropii măcar un suflet înainte de a muri. Am dormit la hotel și nu m-am înapoiat la Calais decât a doua zi dimineața. Câteva zile după aceea, Alfred a venit să mă vadă și am aflat de la el că vizita mea a avut consecințe fatale. Janine îi scrisese lui Fili o scrisoare nebunească în care își lua asupra ei toată vina, acuzându-se, cerându-i iertare. Așa-s femeile, fac numai prostii. Grăsânul nu îndrăznea să-mi spună, dar precis că se gândea. Face aceleași nerozii ca bunică sa. Alfred mi-a dat a înțelege că procesul era pierdut dinainte și că Genevieve mă socotea răspunzător. Din adins i-am sucit capul Janinei. L-am întrebat zâmbind pe ginerele meu ce motive m-ar fi împins la asta. El mi-a răspuns, precizând totodată că nu împărtășa deloc părerea soției sale, că mă purtasem așa din bătaie de joc, din răzbunare, poate din pură răutate. Copiii nu mai veneau pe la mine. O scrisoare a lui Genevieve m-a înștiințat, două săptămâni mai târziu, că au fost nevoiți să o interneze pe Janine într-un sanatoriu. Bineînțeles, nu era vorba de nebunie. Și-au pus mari speranțe în acest tratament prin singurătate. Și eu, de asemenea, rămăsesem singur, dar nu sufeream. Niciodată inima nu-mi lăsase un răgaz atât de îndelungat. În timpul celor două săptămâni și mult timp după aceea, o toamnă însorită a zăbovit asupra pământului. Nu cădea încă nicio frunză, trandafirii îmboboceau iar. Ar fi trebuit să sufăr, deoarece copiii mei din nou se îndepărtau de mine. Hubert nu se mai arăta decât pentru discuții de afaceri. Era rece, bățos. Se purta politicos, dar era bănuitor. Influența pe care copiii mă acuzau că o avusesem asupra Janinei m-a făcut să pierd terenul pe care îl câștigasem. Redevenisem în ochii lor dușmanul, perfidul bătrân în stare de orice. În sfârșit, singura care poate m-ar fi înțeles era închisă și despărțită de cei vii. Și totuși, mă simțeam cufundat într-o liniște profundă. Lipsit de toate, singuratic, în așteptarea unei morți îngrozitoare, rămâneam calm, atent, cu mintea trează. Gândul că am dus o viață jalnică nu mă dobora. Nu simțeam povara anilor pustii, ca și cum n-aș fi fost un moșnag grav bolnav, ca și cum aș mai fi avut în fața mea o viață întreagă, ca și cum pacea sufletească ce mă stăpânea ar fi fost reprezentată de cineva. Capitolul 20. De o lună de când a fugit din sanatoriu și am primit-o la mine, Janine nu s-a vindecat încă. Crede că a fost victima unui complot. Afirmă că a fost închisă pentru că refuza să-l dea în judecată pe Fili și să ceară divorțul și anularea căsătoriei religioase. Ceilalți își închipuie că eu îi bag asemenea idei în cap și o atâț împotriva lor, în timp ce, în decursul nesfârșitelor zile de la Calais, lupt pas cu pas împotriva iluziilor și înălucirilor ei. Afară, ploaia amestecă frunzele cu noroiul, putrezindu-le. Se aud pași grei stribind pietrișul din curte. Trece un om având capul acoperit cu un sac. Bate miezul nopții și nu ne putem hotărî să urcăm. Și iarăși ajungem la Fili. Nici pe departe nefericita nu-l cunoaște pe Fili al ei. Ce reprezintă el oare pentru ea, afară de neliniștea ce i-o da prezența sa, îmbrățișările respinse, gelozia, groaza de a fi pierdut? Oarbă, fără miros, fără simțuri, aleargă și e nebunită după această ființă, fără să-și poată da seama ceea ce înseamnă într-adevăr obiectul goanei ei. Janine e nepoata mea, dar dacă ar fi fata mea, n-aș vedea-o totuși altfel decât așa cum e. O ființă fără norocul de a primi ceva de la un altul. Femeia asta cu trăsături regulate, îndesată, greoaie, vorbind ca o proastă, e blestemată ca nimeni să nu-și oprească asupra ei privirea, ca nimeni să nu-și oprească asupra ei gândul. De-abia se mai uita la fetița ei care se strecura în cameră către asfințit. Îi săruta la întâmplare șuvițele de păr. Nu se poate spune că micuța n-ar fi avut nicio putere asupra mamei sale. Doar din cauza ei, Janine a avut tăria să nu plece în căutarea lui Fili, căci era o femeie în stare să-l hărțuiască, să-l înfrunte, să-i facă scene în public. Nu, eu singur n-aș fi fost în stare să opresc, rămânea pentru copil, dar copilul nu putea consola. În brațele mele, pe genunchii mei, se refugia fetița seara în așteptarea mesei. În părul ei, regăsea mirosul de păsărică, de cuib, care mi-amintea de Marie. Închideam ochii cu buzele lipite de căpșorul ei, mă stăpâneam să nu strâng prea tare trupul mititel și în sufletul meu se trezea amintirea fetiței pe care o pierdusem. În același timp, credeam că îl îmbrățișez pe Luc. După ce se juca prea mult, trupul ei avea mirosul sărat al obrajilor lui Luc când adormea la masă după atâta zbenguială. Nu mai aștepta desertul, își culca pe masă în fața tuturor, fața lui istovită, adormită. La asta visam, iar Janine se învârtea prin cameră, umbla, umbla și nu se mai putea elibera de dragostea ei. Îmi amintesc de o seară în care m-a întrebat: ce ar trebui să fac ca să nu mai sufăr? Crezi că îmi va trece? Era o noapte geroasă. Am văzut-o deschizând fereastra, împingând obloanele. Fruntea, pieptul, erau scăldate de lumina înghețată a lunii. Am tras-o înapoi lângă foc. Eu, care știu atât de puțin să mă arăt tandru, m-am așezat stângaci lângă ea, i-am cuprins umerii cu brațul. Am întrebat-o dacă nu mai are niciun sprijin. Mai crezi? A repetat cu gândul aiurea. Dacă mai cred? Ca și cum n-ar fi înțeles. Da, i-am spus. Dumnezeu... A ridicat spre mine fața ei aprinsă, m-a cercetat bănuitoare și mi-a spus în sfârșit că nu vede legătura. Și deoarece insistam: bineînțeles, sunt credincioasă, îmi îndeplinesc datoriile religioase. De ce mă întrebi? Îți bați joc de mine? Crezi, am continuat, că Fili merită ceea ce îi dărui tu? M-a privit cu acea expresie posacă și enervată a Genevievei, când nu înțelege ce îi se spune, când nu știe ce să răspundă, când îi e frică să nu cadă într-o cursă. În sfârșit a îndrăznit. N-aveau nicio legătură una cu alta. Nu-i plăcea să amestece religia cu asemenea probleme. Era evlavioasă, dar tocmai de aceea nu putea suferi comparațiile acestea nesănătoase. Își îndeplinea toate obligațiile religioase. Vorbea cu același ton cu care mi-ar fi spus că își plătea impozitele. Urâsem de moarte toată viața mea tocmai aceasta, caricatura grosolană, această falsificare sordidă a vieții creștinești pe care mi-o prefăcusem că o iau drept o reprezentare autentică pentru a avea dreptul să o urăsc. Trebuie să ai îndrăzneala să privești în față ceea ce urăști. Dar eu, îmi spuneam, dar eu... Nu știam oare că mă înșelam pe mine însumi încă de atunci, din noaptea aceea, de la sfârșitul veacului trecut, pe terasa din Calais, când preotul Ardue îmi spusese: sunteți foarte bun. Mai târziu, mi-am astupat urechile pentru a nu auzi cuvintele Mariei în agonie. La capătul ei, totuși, mi s-a dezvăluit secretul morții și al vieții. O fetiță, prin moartea ei, ispășea păcatele mele. Am vrut să uit. Mereu am încercat să fug, să arunc această cheie, dar întotdeauna o mână misterioasă mi-o dădea înapoi, întotdeauna la fiecare răscruce a vieții mele. Așa îmi fugeau gândurile în seara aceea. Îmi amintesc că m-am sculat, mi-am împins fotoliul cu atâta putere încât Janina a tresărit. Liniștea din Calais la acea oră târzie, tăcerea aceea grea, aproape solidă, amorțea, îi năbușea durerea. Lăsa focul să se stingă și, pe măsură ce se făcea mai frig în cameră, își trăgea scaunul către vatră, picioarele ei atingeau aproape cenușa. Își pleca mâinile și fruntea spre ultimele pâlpâiri ale focului. Lampa de pe cămin o lumina pe femeia aceea greoaie, ghemuită, iar eu rătăceam prin prejur, în penumbra încărcată de mahon și palisandru. Mă învârteam neputincios în jurul acestui bloc omenesc, în jurul acestei ființe atât de istovite. Copila mea. Nu găseam cuvântul pe care îl căutam. Ceea ce mă înăbușă în seara asta, când scriu aceste rânduri, ceea ce îmi străpunge inima de parcă s-ar rupe chiar acum, această dragoste căreia îi cunosc în sfârșit numele Ador. Calais, 10 decembrie 1930 și... Draga mea Genevieve, săptămâna asta voi isprăvi clasarea hârtiilor cu care sunt pline aici toate sertarele. Dar e de datoria mea să-ți transmit, fără întârziere, acest document bizar. Știi că tatăl nostru a murit la masa de lucru și că Amelie l-a găsit în dimineața zilei de 24 noiembrie cu capul căzut peste un caiet deschis, chiar acela pe care ți-l trimit în plic recomandat. Sunt convins că vei întâmpina aceleași dificultăți pe care le-am întâmpinat și eu pentru a-l descifra. Din fericire, scrisul e indescifrabil pentru servitori. Îndemnat de un sentiment de delicatețe, hotărâse mai întâi să te cruți de lectura aceasta. Tata se exprimă cu privire la tine în niște termeni într-adevăr deosebit de jignitor. De altfel, care dintre noi nu e făcut de ocară în aceste pagini veninoase? L-am iertat însă și pot spune că, mai ales datoria fiului față de tată, m-a împins să-ți transmit acest document. Căci oricum l-ai judeca, nu se poate nega că personalitatea tatii îți va apare în ciuda tuturor sentimentelor îngrozitoare pe care le dezvăluie, nu îndrăznesc să spun mai nobilă, dar în sfârșit mai umană. Să nu te îndoiești, draga mea soră, mie îmi datorezi averea ta. Nenorocitul, de-a lungul întregii spovedanii, se străduiește să se convingă pe sine însuși că ura pe care o nutrea față de noi s-a risipit dintr-o dată. Se fălește cu o subită nepăsare față de bunurile acestei lumi. Dar reține, te rog, reține momentul întorsăturii. Ea se petrece în clipa când vicleșugurile lui au fost zădărnicite și când fiul lui natural ne-a trădat secretul. Ei bine, draga mea Genevieve, caietul acesta, mai ales în ultimele pagini, aduce cu prisosință dovada deliriului care îl cuprindea din când în când pe bietul om. Cazul său mi se pare chiar destul de interesant pentru ca mărturisirea asta să fie supusă unui psihiatru. Dar consider că prima mea datorie e să nu divulg nimănui pagini atât de compromițătoare pentru copiii noștri. Și te avertizez chiar acum că, după părerea mea, ar trebui să le arzi imediat după ce le vei fi citit. Nu trebuie să riscăm ca vreun străin să-și arunce privirea asupra lor. Îți închipui ce-ar fi dacă unul dintre copiii l-ar publica mai târziu. Ar fi tare neplăcut. Între noi însă putem spune lucrurilor pe nume. Și odată încheiată lectura caietului, seminebunia tatălui nostru nu mai poate fi pusă la îndoială. Îmi explic acum o vorbă a fiicei tale pe care luasem drept o toană de bolnavă. Bunicul e singurul om religios pe care l-am întâlnit vreodată. Biata de ea se lăsase păcălită de năzuințele vagi, de visările acestui ipohondru. Poate că reacțiile unei femei vor fi diferite. Dacă religiozitatea aceasta te-ar impresiona, amintește-ți că tata, surprinzător de înzestrat pentru ură, n-a iubit niciodată ceva decât împotriva cuiva. Dar mă opresc în fața unor considerații pe care le-ai urmări cu anevoie. Ți-am spus destule. Răsfăiește documentul însuși. Sunt nerăbdător să-ți aflu impresia. Pe marți, draga mea Genevieve, fratele tău devotat, Hubert. Janine către Hubert. Dragă unchiule, îți cer să fii arbitru între mama și mine. Ea refuză să-mi încredințeze jurnalul bunicului. După dânsa, venerația mea pentru el nu va rezista unei astfel de lecturi. Dacă țin atât de mult să nu pătez o amintire scumpă, de ce-mi repetă în fiecare zi? Nici nu-ți închipui ce urât vorbește despre tine. Nici fizicul tău nu e cruțat. Mă mir și mai mult de graba cu care mi-a dat să citesc scrisoarea ta necruțătoare în care ai comentat acest jurnal. Nemai având încotro, mi-a spus că mi l-ar da dacă ai fi de acord și că se lasă în seama hotărârii tale. Fac deci apel la simțul tău de dreptate. Permite-mi să înlătur mai întâi prima obiecție ce mă privește personal. Oricât de necruțător s-ar fi putut arăta bunicul cu privire la mine, în acest document sunt încredințată că nu mă judecă mai aspru decât mă judec eu însămi. Mai cu seamă sunt sigură că severitatea lui cruță pe nenorocita care a trăit la Calais o toamnă întreagă alături de el până la moartea lui. Unchiule, iartă-mă că te contrazic asupra unui punct esențial. Sunt singurul martor a ceea ce deveniseră sentimentele bunicului în timpul ultimelor două săptămâni ale vieții sale. Tu demaști religiozitatea lui vagă și nesănătoasă și o susțin sus și tare că a avut trei întrevederi, una la sfârșitul lui octombrie și două în noiembrie, cu parohul din Calais, a cărui mărturie nu știu de ce nu vreți să o luați în considerație. N-ai grijă, unchiule, nu pretind că e un sfânt. Nu crezi însă că tatăl vostru ar fi fost un alt om dacă și noi ne-am fi purtat altfel? Nu m-a acuzat că arunc cu piatra. Îți cunosc calitățile. Știu că bunicul s-a purtat cumplit de nedrept față de tine și față de mama. Dar nenorocirea noastră a tuturor a fost că ne-a socotit creștini exemplari. Repet, nu doresc să împonegresc familia în favoarea șefului ei necruțător. Dar lasă-mă să-ți spun de ce în cele din urmă îi dau dreptate împotriva noastră. Acolo unde ne era averea, acolo ne era și inima. Nu ne gândeam decât la moștenirea amenințată. Scuzele, desigur, nu ne lipseau. Erai un om de afaceri și eu o biată femeie. Cu toate acestea, la noi ceilalți, cu excepția bunicii, principiile erau rupte de viață. Gândurile noastre, dorințele noastre, faptele noastre nu aveau nicio rădăcină în credință la care aderam numai cu vorba. Din toate puterile ne îndreptam spre bunurile materiale, în timp ce bunicul... Mă vei înțelege oare dacă susțin cu tărie că acolo unde era averea sa, acolo nu se afla și sufletul său? Aș jura că, asupra acestui punct, documentul la cărui lectură mi-o refuzați aduce o mărturie hotărătoare. Sper, unchiule, că mă vei înțelege și ți-aștept cu încredere răspunsul. Janine. Ați ascultat romanul Cuibul de vipere, de François Mauriac. A citit Ana Levârdă.